świątecznego żurku. 9,99 za kiełbasę białą. Polomarket. Mój ulubiony na święta. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 19 kwietnia, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Pod lupą policji szaleńcy na drogach. Komendant główny apeluje do kierowców o rozwagę. Była premier Ukrainy Julia Tymoszenko chce zorganizować w Doniecku okrągły stół. Ma obradować po świętach. Za chwilę sprawdzimy, jak Wielkanoc obchodzą Polacy za oceanem. Są na głównych trasach i drogach wyjazdowych z dużych miast. Kilkanaście tysięcy policjantów dba o nasze bezpieczeństwo podczas przedświątecznych podróży. Piętnują brawurę, sprawdzają trzeźwość i pilnują, żeby dzieci były w fotelikach. Komendant główny policji Marek Działoszyński apeluje do kierowców o solidarność, czyli o ostrożną jazdę. Liczymy na wyrozumiałość. Jesteśmy na tych drogach nie po to, żeby uprzykrzać ludziom życie, ale po to, żeby ułatwiać i żeby zabezpieczać tych normalnych użytkowników drogi przed szaleńcami, którzy uznają, że 10 minut wcześniej, jak dojadą do rodziny, to będą najlepsi w tej rodzinie i będą mogli pierwsi zasiąść do stołu, a być może właśnie przez to do tego stołu nie zasiądą. Przestrzegam przed tym i zachęcam do rozsądku. Policjanci apelują, by nie siadać za kierownicę pod wpływem alkoholu. W ubiegłym roku, w czasie wielkanocnego weekendu, policja zatrzymała ponad 1000 nietrzeźwych kierowców. Kandydaci na prezydenta Ukrainy walczą o Donieck. Do miasta bastionu prorosyjskich separatystów już dwukrotnie przyjeżdżała Julia Tymoszenko. O szczegółach nasz korespondent. Była premier tworzy własne grupy samoobrony, a także aktywnie działa, starając się rozwiązać kryzys w obwodzie donieckim. W tym właśnie celu Julia Tymoszenko przyjeżdża do Doniecka i rozmawia z separatystami, mimo że ci są do niej wrogo nastawieni. Jej zdaniem kompromis jest jednak możliwy. Po prostu nie było dialogu władz w Kijowie z tymi ludźmi i Rosja to wykorzystała. Ja rozmawiałam z nimi o wszystkim, o problemach ekonomicznych, społecznych, a także o zwiększeniu pełnomocnictw regionów. Julia Tymoszenko ma zamiar po świętach zorganizować w Doniecku okrągły stół, w którym mieliby wziąć udział przedstawiciele wszystkich stron konfliktu. Była premier to nie jedyny kandydat w wyborach, który przyjeżdża do tego miasta. Ma jednak uprzywilejowaną sytuację, ponieważ u władzy są działacze jej partii, ojczyzny. Na przykład jej Julia Tymoszenko bierze udział w posiedzeniach Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, choć nie jest jej członkiem. Z Doniecka Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Stolica uczci powstańców z getta warszawskiego. Dziś mija 71 lat od żydowskiego zrywu. Główne uroczystości rocznicowe rozpoczną się w południe przed pomnikiem bohaterów getta. Na wieść, że Niemcy zdecydowali się na likwidację żydowskiej dzielnicy, słabo uzbrojeni żydowscy bojowcy podjęli beznadziejną walkę, przypomina Michał Majewski z Muzeum Historii Żydów Polskich. Powstanie nie miało szans. Wydaje mi się, że dla bojowców umrzeć z honorem było czymś wielkim. Dzisiejsze uroczystości przy pomniku bohaterów getta mają być wyrazem pamięci dla ich niezwykłej ofiary, tłumaczy Ewa Prończuk, sekretarz Towarzystwa Żydów w Polsce. To hołd, ale przede wszystkim pamiętamy, że walczyli młodzi ludzie, ginęli młodzi ludzie i że to był tak ważny dla Europy, nie tylko dla samych Żydów w Polsce, zryw powstańczy. A o tragedii getta warszawskiego przypominają też wolontariusze, którzy włączyli się w akcję rozdawania na ulicach Warszawy żonkili, mówi Karolina Łukasiewicz. Jeśli my będziemy pamiętać i dodatkowo jeszcze ta pamięć o tych wydarzeniach będzie nas łączyć, to myślę, że będziemy mieli coraz większą świadomość tego, co się wydarzyło, a jednocześnie będziemy z tym iść dalej w życie. W powstaniu zginęło około 7 tysięcy Żydów. Witold Banach, Polskie Radio. Ten zwyczaj dotarł do Polski w średniowieczu, w Wielką Sobotę. Tradycyjnie katolicy święcą pokarmy. Najczęściej w koszyczkach są jajka, chleb, sól i chrzan, symbole życia, siły, trwałości i pomyślności. Jajeczka, kurczaczek, baranek, zajączek, chlebek i sól i pieprz. Jajko jest symbolem nowego życia. Święconka to jest bukszpan i pisanki, baranek z ciasta. Z wielkanocnymi koszyczkami do kościołów pójdą także Polacy za oceanem. Są tam jedną z największych społeczności, które wyjątkowo obchodzą te święta. W Stanach Zjednoczonych Wielkanoc obchodzona jest zdecydowanie mniej uroczyście i ma raczej charakter symboliczny. Kraj ten jest wielowyznaniowy, a katolicy stanowią mniejszość, stąd nie wyczuwa się specjalnie podniosłej atmosfery świąt. O kontrastach Wielkanocy za oceanem Polskiemu Radiu opowiada ksiądz Jacek Wrona, rektor seminarium imienia biskupa Abramowicza w Chicago. Polsce łatwiej świętować. Z tego względu, że sama atmosfera i Świąt Wielkanocnych była łatwo wyczuwalna. Wyszło się na ulicę, ci ludzie widać było, że są odświętni. Pamiętam, po moim przyjeździe przeżyłem pewien taki szok kulturowy, kiedy wychodząc z kościoła, jadąc do moich przyjaciół na obiad Wielkanocy, zobaczyłem ludzi, którzy korzystają ze sklepów, myją samochody, nawet kiedy było ciepło, strzygli trawniki. Ze święconką zobaczyć można praktycznie tylko Polaków i to w miejscach, gdzie w USA występują największe skupiska polonii. Najwięcej frajdy z okazji świąt mają dzieci. Wielkanocną niedzielę poszukują ukrytych wcześniej jajek z niespodzianką. Zabawa ta nazywa się Egg Hunting. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Teraz w Trójce czas na sport. Studiu Adam Malecki. Przed chwilą zakończyły się kwalifikacje przed Grand Prix Chin. Najszybszy na torze w Szanghaju był Lewis Hamilton z Mercedesa. To trzecie pole position Brytyjczyka w tym roku. Drugie i trzecie miejsca dla kierowców Red Bulla, Daniel Ricciardo i Sebastiana Vettela. Wyścig jutro o godzinie 9. Polskie tenisistki rozpoczynają walkę o grupę światową. By tam się znaleźć, muszą jednak w Pucharze Federacji pokonać Hiszpanię. Mecz zostanie rozegrany w Barcelonie na kortach ziemnych. Nie od dziś wiadomo, że na tej nawierzchni świetnie czują się właśnie Hiszpanki, mówi nasza deblistka Alicja Rosolska. Na pewno dla Hiszpanek jest to lepsza nawierzchnia. Bardzo dobrze się zawsze czują na mączkowej nawierzchni. No ale tak naprawdę my też gramy, też trenujemy od dziecka na mączce, ponieważ w Polsce to są bardzo popularne korty, więc no nie jest dla nas to bardzo dziwna nawierzchnia. Też się na niej dobrze czujemy. Rywalizację rozpocznie pojedynek Agnieszki Radwańskiej z Silvią Soler-Espinozą. Ten rozpocznie się już o godzinie 11. Po meczu otwarcia na kort wyjdzie młodsza z sióstr Radwańskich. Urszula zagra z 69. rakietą świata Marią Teresą Torroflor. W meczu deblowym w naszych szeregach zagrają Paula Kania i Alicja Rosolska. Do światowej elity awansuje drużyna, która wygra 3 mecze. Najlepsi tenisiści świata rywalizują za to w Monte Carlo. Znamy już komplet półfinalistów. Nowak Djokovic zagra ze Szwajcarem Rogerem Federerem, a Stanislas Wawrinka zmierzy się z Hiszpanem Davidem Ferrerem. Oba pojedynki półfinałowe zostaną rozegrane dzisiaj. Także dzisiaj ciekawe spotkanie w piłkarskiej pierwszej lidze. W meczu na szczycie lider Górnik Łęczna zmierzy się z wiceliderem GKS-em Bełchatów. Łęczna ma tylko 3 punkty przewagi nad drużyną z Bełchatowa, a mecz rozpocznie się o godzinie 12.25. Pogodnie, ale chwilami może się chmurzyć i z tych chmur może przelotnie padać. 16 stopni w Bieszczadach, 20 nad morzem, 22 w centrum i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nieważne, czy Nowy Rok, czy Wielkanoc, w NC Plus zawsze mamy dla Was fajerwerki. Zobacz wybuchowy Olimp w ogniu w Kanal Plus i najnowszy sezon Gry o Tron w HBO. Po raz pierwszy w telewizji, a dodatkowo dla całej rodziny ponad 500 premier w roku. Odwiedź nas jeszcze przed świętami lub wejdź na ncplus.pl. NC Plus, zobacz więcej. Stawy, stawy, twoje stawy dokuczają czasem, lecz Normaflexem je usprawnisz i po schodach możesz biec. Z Normaflexem zawsze forma, tak Normaflex zdaje test. Dla twoich stawów zdrowie to norma, Normaflex najlepszy jest. Dla mnie to pewne, Normaflex jest najlepszy. Skuteczność jego składników potwierdziły badania naukowe. Potwierdzam i ja, moje stawy są sprawne. Dlatego zamiast do gry o miliony zapraszam do aptek po Normaflex. Ryszard Rębiszewski. Oświadczenie zdrowotne dla suplementu diety Normaflex dostępne na stronie normaflex.pl. Z okazji zbliżających się świąt wycięliśmy taki numer. 4,99 w Polo Markecie za sok Hortex pomarańczowy 2 litry do świątecznego śniadania. 4,99 za sok Hortex. Polo Market. Mój ulubiony na święta. Żurek gotowy, jeszcze kupimy mazurek i święta. Muszę kupić Kontrolok Kontrol. Kontrolok Kontrol? Jeśli go nie kupimy, zgaga zepsuje nam Wielkanoc. Stresujące przygotowania, a potem tyle jedzenia na stole. Idealne warunki dla zgagi. Kontrolok Kontrol to najlepszy sposób, by szybko i skutecznie pozbyć się zgagi. Wystarczy jedna mała tabletka dziennie, by cieszyć się świętami. Kontrolok Kontrol. Wielkanoc bez zgagi. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kontrolok Kontrol. Jedna tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu. Wskazania: krótkotrwałe leczenie zgagi u dorosłych, przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku, jednoczesne podawanie z atazanawirem. Podmiot odpowiedzialny: Takeda GmbH. Nowy samochód to przesada. Kupmy jakiś 6-letni. Ale nowy jest oszczędniejszy, nowy jest bezpieczniejszy, nowy wygląda jak nowy. Nowy jest lepszy. Ale czy nas na to stać? Teraz już tak. Chcesz jeździć nowym samochodem? Wybierz nową Skodę w kredycie niskich rat. Sposób jest prosty. Ekstremalnie niska rata i nowa Skoda co 4 lata. Sprawdź, którą Skodę możesz mieć już teraz. Odwiedź salon Skody lub wejdź na stronę skodaniskieraty.pl. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. To może być niespodzianka, bo jest 10 minut po 9. Z Australii. Missy Higgins i Matt Corby. Piosenka nosi tytuł This Morning. To jeszcze ciągle z tej płyty The Songs of Hunters and Collectors, z której gramy Bert Soft Tokio oraz Ediego Vedera z Neilem Finnem. Kwadrans po godzinie 9. Politycy mają dzisiaj wolne. Ja witam wszystkich tych, którzy nie zasypiają gruszek w popiele, a raczej szykują się do święcenia jajek. Ja dzisiaj przyniosłem cały koszyk piosenek, które wypełnią nam czas do godziny 12. Po 11 spodziewamy się gościa. Oj, bardzo atrakcyjnie będzie, mam nadzieję. Proszę nie odchodzić daleko od radia, a poza tym rozbójnik. Więcej Radia Kalifornia, więcej Smooth Jazz Cafe, więcej nowości. No właśnie, z powodu niedolecenia płyt amerykańskich poczta nie zadziałała. Byłem pewien, że wczoraj przylecą powiedzieć, co to tam miało być. Barry Manilow nowy. Piosenki Jacksona Browna i Linda Ronstedt w duetach. No trudno, to za tydzień o tej samej porze na pewno już dolecam. Dzisiaj dostałem Heli prezencik. Myślałem, że to jest do schrupania, ale nie, to jest zajączek i ten, jak on się nazywa, ten kurczaczek. Zajączek i kurczaczek przydadzą się jak nic. A co poza tym? To ja strzeliłem? Aha, czyli jestem naładowany. Mocno naładowany. 16 minut po 9. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, który też pójdzie święcić po godzinie 12 dopiero, i Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa serdecznie i zapraszamy. Tak jak powiedziałem, no rozbójnik, po prostu pięknie grać. No i mój adresik, a proszę zajrzeć na stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam wczorajsza muzyka ciszy już wisi. Zabrakło Państwu wielu utworów, ale to dobry znak. Znaczy, że ładnie grało. Słuchacz napisał, na pewno dzisiaj wszyscy gotują. Raczej gotują się do święcenia święconki. Ale jeśli robią Państwo coś innego albo właśnie szykują się do wyjścia, to proszę dać znać. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Myślę, że wszystko już przygotowane. Ja w tym roku postanowiłem, właściwie jak co roku, wykonać odwiedziny urodziny. W związku z tym niczego nie musiałem szykować. No prawie niczego, tak to powiedzmy. Mówiłem, że będzie więcej Radia Kalifornia i więcej Smooth Jazz Cafe, no to startujmy. Yeah, I got used. I messed up and abused. You let me down with all your running around. Still you pretend and try to call me friend. Don't say a word. I know just what I heard. Yeah, you've been loose. You just got no excuse. Just feel my rage. But can't you come of age? I felt it all. Just like a cannonball. All bad. So what's the use? okay, that's a gift. I'm leaving now, I quit. I was unwise, so don't apologize. I paid the price, taking your advice. I felt it all, just like a cannonball. What you want all day, but I've never been so outraged. And I'm washing my hands of you. How could you be so untrue? You know I can't stay no more. You know I can't stay no more. I can't stay no more. Ten Super Trump, Cannonball. Pan Danek napisał: muzyka gra, sernik się piecze, słońce za oknem, czego chcieć więcej. Prawie jak wierszyk zabrzmiało, a pan Radek mówi: co to za niespodzianka? To przecież powrót do starych, dobrych czasów, gdy markomania trwała. Nie, nie będę mówił od której do której, bo był taki czas, kiedy trwała od 9 do 14. No ale to sene wrati. Cieszmy się dniem, cieszmy się tym, co mamy. Queen Latifah. Aż wszedłem na jej stronę, żeby sprawdzić, czy od płyty Traveling Light, to był 2007 rok, nagrała jeszcze coś. No nagrała potem dwa lata później, ale płytę hip-hopową. A mnie się marzy, żeby wróciła do tych klimatów. I'm not in love, so don't forget it. It's just a silly face I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no, no. That doesn't mean you mean that much to me. So if I call you, don't make a fuss. Don't go and tell your friends about the two of us. I'm not in love. Oh. picture right there on the wall. It has a nasty stain that's been lying there. Yeah, yeah. So don't you ask me no to give it back. I know you know it don't mean one thing. I'm not in love, ten CC, a po latach w 2007 roku Queen Latifah, cudowna wersja, lubię do niej wracać. Listy, ludzie listy piszą, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Simon pyta, czy niedźwiedź był kiedyś zajączkiem takim w białych rejtuzach. No tak, i opuszczały mi się tak te rejtuzy okropne. To jakiś Marcel robił kiedyś te wspomnienia traumatyczne o białych rejtuzach. W książce którejś chyba jest to zdjęcie. A Simon napisał i to mi przypomniało, że dzisiaj, 40 lat temu, na 10. miejscu listy dla Radio Luksemburg, to za 2 godziny od teraz, debiutuje ABBA Waterloo po wygraniu konkursu piosenki Eurowizji. Ale to za 2 godziny, a zresztą dzisiaj ABBA nie zagramy, za tydzień, bo wtedy będzie na pierwszym. I jeszcze, jaka jest pana ulubiona potrawa wielkanocna? No oczywiście wiadomo, to zupa grzybowa. A nie, pomyliłem, to nie te święta. Biała kiełbasa i pasztet mojego taty, znaczy robiony przez mojego tatę, ale tego już nie jadłem 20 lat ponad. No to grajmy dalej. Nie doleciał Barry Manilow, ale mam wreszcie już taką normalną, oryginalną płytę Marka Jordana, On a Perfect Day, a na dodatek na płycie jest autograf pana Marka, for Marek from Polish Radio. Thank you very much. Did I ever tell you what this moment means to me? In the shadow of an angel calling down the hall and far away, I've loved you since the first day ever, since the first day I laid eyes on you. Found my purpose, found my heart too, found myself along the way, loving you. I guess there's someone smiling down on me. Can you feel it too? I have no doubt, I have no fear. It's you and me, and we're standing right here. This moment will last forever, I know. I'll take care of you like you were mine. So take my name. I've been waiting, baby, now I'm on that train. Someone to shine on like the sun in your eyes. I feel the light and I'm amazed. And when the road is dark, I'll be your diamond shoes. Walk with me tonight. You got nothing to lose. Standing right here, alone in the dark. Give me your pain. Just let your hair fall down like the rain. And when the path ahead is so cold and dark, and the ocean is so rough and wide, when the tears are running down your face, I will be there when the tears start to fall. All you gotta do is call my name. I have no doubt, I have no fear. It's you and me, and we're standing right here. The moment has come. Shine like the sun every day, every night for the rest of our lives. I have no doubt, I have no fear. It's you and me, and we're standing right here. This moment will last forever. So for the rest of our lives. Właśnie niedawno koncertował w Toronto, stąd mam autograf. Mark Jordan, On a Perfect Day, idealny dzień, to tak jak dziś za oknem. I Have No Doubt, tytuł tej właśnie piosenki. No właśnie, Mark Jordan to tak trochę z Radia Kalifornia, trochę ze Smooth Jazz Cafe. Za 24 minuty 10. Against your skin so brown, and I wanna sleep with you in the desert tonight, with a billion stars all around. 'Cause I got a peaceful, easy feeling that I know you won't. I'm already standing on the ground, and I found out a long time ago what a woman can do to your soul. Oh, but she can't take you anyway. You don't already know how to go. And I got a peaceful, easy feeling, and I know you won't let me down, 'cause I'm already standing 'cause I get a peaceful, easy feeling. And I know you won't let me down, 'cause I'm already standing. I'm already standing. Yes, I'm The Eagles, Peaceful Easy Feeling, za 20 minut, godzina 10. Nie wiem jak u Państwa, ale u mnie w rodzinnym domu jest tradycja dzielenia się jajkiem wielkanocnym, tak jak opłatkiem, i to będzie jutro przy śniadaniu uroczystym wielkanocnym. A jajka jakie najlepiej? No chyba takie normalne, może troszkę tego żółtego maznąć. No, uwielbiam faszerowane, ale ile to roboty. I have to answer a desperate call that I do not. Make it to the border, to przy okazji pozdrowienia dla tych, którzy za kierownicą udają się w stronę ulubione na święta. Za kwadrans godzina 10. Ja teraz sięgam po płytę, mówiłem już o niej w czwartek w tonacji. Live in Poland, to jest z okazji 35-lecia grupy Toto. Koncert odbył się w Łodzi, w Atlas Arena 25 czerwca, a teraz jest na płycie. Tak naprawdę ukazuje się na płycie w przyszły weekend. My mamy troszkę szybciej i to takie najbogatsze wydawnictwo, gdzie jest DVD, Blu-ray i dwie płyty kompaktowe. Koncert łódzki, słychać fantastycznie. Kto był, ten wie. Ja byłem i wiem. Sięgam po jedną z moich ulubionych piosenek grupy Toto. I won't hold you back now. Dekawka, czyli kolega Dariusz, napisał, że jak to on napisał, że bardzo dyskryminujesz Josepha. No właśnie, bo Joseph Williams śpiewa większość piosenek, ale ja jestem fanem Luka Terenica, to nie poradzę. Jego gitarę, ale także śpiewu. I won't hold you back. To właśnie z tej płyty na żywo w Polsce, w Łodzi. No i zdjęcia Darka w całym wydawnictwie. Polecam, za tydzień już będzie można dostać we wszystkich sklepach. 9 minut do 10. The blue, my skies are gray lately. It never seems to come. I shut the door and drop the shades. My tears are blue, my skies are gray. Looking at the blanket overhead, no clouds, no sun. It's never as soft as my own bed. Drizzle as the heavy city glows. Was first, I don't know. The sky's been bluffing me for days, acting like it's about to rain. I've been waiting, nothing's changed. Of all the shades the sky could take, why paint it gray? Why gray? Why gray? I've been spending most days waiting on the sun. Tears are blue, my skies are gray lately. Never seems to come. I shut the door and drop the shades. My tears are blue, my skies are gray. Rising, but the sun is still asleep under the sheets. I'm dreary as a dream. Winds are as hot as you like. Janowski. To płyta z przyszłości, w maju premiera. 5 minut do godziny 10 i nawet w połowie jeszcze nie jesteśmy. Nathan East, ten, który z grupą Toto w Łodzi, tutaj jest ze swojej solowej płyty. Thank you. Zapraszamy do reklamy. Nieważne, czy Nowy Rok, czy Wielkanoc, w NC Plus zawsze mamy dla Was fajerwerki. Zobacz wybuchowy Olimp w ogniu w Kanal Plus i najnowszy sezon Gry o Tron w HBO. Po raz pierwszy w telewizji, a dodatkowo dla całej rodziny ponad 500 premier w roku. Odwiedź nas jeszcze przed świętami lub wejdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. I jak Państwu smakowała zupa? Wyśmienita. A danie główne? Doskonałe. A deser? Fantastyczny. Podać coś jeszcze? Ja poproszę fotel. A ja sofę. I jeszcze coś na wątrobę. O nie! Uczucie ciężkości po jedzeniu to nie tylko wątroba. Weź Verdin Complex. Verdin Complex stymuluje trawienie, które zależy od wspólnej pracy trzustki, żołądka i wątroby. I uwalniasz się od uczucia ciężkości. Suplement diety Verdin Complex działa i ty działasz. Kto tam? Zakład energetyczny. Mam dla pani nową umowę. A to pan od licznika. Tak, to zapraszam, zapraszam. Sprawdź, kto próbuje sprzedać ci energię. Zwróć uwagę, co podpisujesz. Masz 10 dni na odstąpienie od umowy. Kampania pod patronatem prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i Towarzystwa.